Hristiyanlar İsa Allah'ın oğlu demiş. Araplar melekler Allah'ın kızları demiş. Hep Allah'a çocuk nispet etmemiz lazım. Allah'ın sıfatlarında orada burada tenkit etmiş. Yani aşağı vasfetmiş. Tahrif iki kısımdır. Tenzilde tahrif, tevilde tahriftir. Tenzilde tahrif indirilen vahyin lafızlarındadır. Birincisi Kur'an'da. Kur'an'ın lafızlarının tahriri mümkün değil. Çünkü bize tevâfirini gelmiş ve elimizde devam ediyor. Lafzen tahrifi var. Geçmiştekiler ne yapmışlar? Hıfza diyecekleri yerde hıfza demiş bir dun eklemiş Yahudiler. Misal, buna Nunul Yahudi'yi denir. Tarif etmişler. Bizimkiler gelmişler, Kur'an'ın içinde sokmamışlar lafızları ama istiva diyecekleri yerde istevla demiş bir lam sokmuşlardır. Tarifin birincisi budur. Ha. Bu ikiye ayrılır şimdi. Kur'an'da da tenzil var, hadiste de var. Hadisin lafızlarında da uydurma vardır. Çünkü peygamber haber vermiş bana yalan söyleyen cehennemde iki yerine hazırlanmıştır. Ve bu sefer Kur'an kayda koymuş. Size bir haber geldiği zaman, farklı haber getirdiği zaman o haberin doğruluğunu araştırın. Araştırmadan gereği üzere hareket ederseniz ve sonra yaptığınızda pişman olursunuz diyor. Kur'an'ın ahkamının ceza hukukunun tamamı ve bir ticaret birçok şeyleri dahil şahitlik müessesesiyle yürürlük kazanır. Başka türlü yürürlük kazanmaz. Yani haberi getirenin doğruluğu, sadıklığı önemlidir. Atılmıdır sırada. Ve bu sefer sünneti bu yönlü ele almak gerekiyor. Ve bu da Allah Azze ve Celle'nin şahitlik müessesesinde tezkiye ettiği kurallar vardır. Mesela getirdikleri ki Şiaların, Mutezilerin bize attığı bir şeydir. Sahabeler hakkında ithamlar, mesela Ebu Hureyre hakkında yaptıkları gibi getiriyorsunuz. Bize Kur'an'ı elden ele, dilden dile aktaran, Kur'an'ın izahı, sünneti elden ele, dilden dile aktaran kimlerdi? Sahabeler. Onlar kadar. Allah bunları umumen ve hususen Kur'an'da ne yapıyor? Seviyor. Umumen ve hususen kastım şöyle. Muhammedur Resulullah ve lezine ma'ah eşitler ve alel kuslar Muhammed'le beraber olanlar kafirlere şiddetli aralarında merhamet edilir. Kuntum hayra ümmetin ufridesinler. Siz insanların, insanlar içerisinden çıkarılırken hayırlı. Birçok umum ve sâbikun el evvelun minel muhacirin ve ransâ ve lezîne tebaahum bi ihsan radıyallahu anh ve radıyallahu anh. Önde gidenler, muhacirler ve ansâdan. Onlara hayırlı sâbi olanlar. Allah onlarda, onlarda Allah'tan razı. Bedir ehli, istediğinizi yapın artık Allah bağışlamıştır. Ağaç altında biat edenlerden Allah razı olmuştur diyor. Uhud ehlinden böyle bahsediyor. Onatın Huneyn'den bahsettiği var. Tebuk'tan bahsettiği var. Bunların adetleri kaç? Beyat-ı Rizvan'da 1400 kişilerdi. Bedir'de 300 küsur kişilerdi. Uhud'da bir o kadar. Falan yerde bu kadardı. Allah bunları umumen ve hususen umumen derken Muhammed ve onunla beraber olanlar umumen Bedir daha hususlu. Muhacir ve Ensar biraz daha umumi. Çünkü Bedir'de muhacir de vardı, Ensar da vardı. Yani karışıklardı demek istedim. Allah'ın şimdi hadis inkarcılar mesela Kur'an'dan girmemizin sebebi hadisi inkar ettiklerindendir. Bir de hadisi açtığı zaman peygamberin bu insanları ne ettikleri vardı. Allah'ın tezkiye ettiği insanların naklettikleri, onların tezkiye ettiği insanlar. Çünkü bu mahallede bir hırsızlık olsa, İslam hakim olsa, sen iki kişi getirsen bunlar sahipsin mi bize, biz onların sahipliğini kabul etmeyiz. Bu mahallede doğruluğuyla bilinen insanlara soruyor. Bunlar biz doğru izlemelere kabul edilmez. İşte o sahabelerin doğru dediği, tezkiye ettiği insanlar, onların tezkiye ettiği, onların tezkiye ettiği insanlardan gelen nakiller var. Başkası değil. Bunlardan birisini nasıl tenkit edebiliriz biz? Onlardan birisinin tenkit etmesini tenkit edebiliriz. Bu vasıflardan dışarıdır. Bizden değildir dedikleri insanlar. Ta bu sene tutup da aklına, kafasına, mantığına yatmadığı bir şekilde Adam tutuyor, aklına yatmıyor. Muhakeme, telakkiyimiz kopmuş gibi. Osmanlı'nın son devrinde bu azınlıklara hürriyet denilince, ondan evvel Hristiyanlar ve Yahudiler kendi mutlularında istedikleri gibi giyinirlerdi. Dışarı mesela Beyoğlu'nun kitabının hatırlığı böyle, istedikleri gibi giyinirler, dışarı çıktıkları zaman dikkat etmeleri gerekiyordu. Hürriyet denilince onlara, bacakları sırlara kadar açık, dizlere açık, bizim için içimize karışınca Müslüman kadınlar ve kızlar da etkilenmeye başladı. Onlar da etekleri biraz yukarı çıkarınca gavur oluyor dedi, alimler bastıyor araya. Kısaldı, ha şuraya geldi, şuraya gelişenler, eteğini şuraya indirdi, yobaz dediler. Helaklıyanlıyor muyum? Mehmet Akif diyor ki, o İngilizlerde, Müslümanlıkları etkilenmiştir. Maraş'ta Fransızlarla çıkan harbin sebebi, sadece Müslüman bir kadının yüzünden açılan tekedir. Şimdi hocayım diyenler gelme karnılarını böyle açıyor. Helaklıya başlıyor. Anlatabildim mi? Aynen de Ebu Hureyre diyor, 3 sene içinde 5000 küsur hadisi nasıl eklenmiş? Doğru, aklına yatmaz bu o garibin. Ebu Hureyre bu 5000 hadisin kaç tanesini tek başına rivayet etmiş? 150'yi geçmez. Öbür günleri 1, 2, 3, 5, 50'ye varan sahabe rivayet etmiştir. Tek o rivayet etseydi, hadi neyse dedik. Ama teferrüt etti, yalnız başına kaldı, 150 hadisi tek. Sahabeler kendi aralarında kabul etmişler. Ve ayrıca peygamberin de duası. Biz getirsinlerdi, şunlar, şunu Ebu Hureyre tek başına rivayet etmiş desinlerdi, biz onu avlayalım hadi. Bunun aklı almaz, bu doğru durdu galiba. Onun için ikinci merhalede hadise yaklaşmış. En önemlisi bu. Bilmiyorsanız bilenlere sorun diyoruz. Doğru olur. Herkese hadis yok. Herkese hadis halini yapamazsınız. Herkese yani Arapça bilen birisi yapamazsınız. Tefsir halini yapmak mümkün değil. Anlatabildim mi? Anladım. Ve oraya yaklaşmayı ancak bir hadis okuyorsun. Pratik olarak Kur'an ve sünneti bir hükmün içerisinde okuyabilmek için yani kısasız nasıl yaklaşabilir? İşte ona gelmeden evvel bir hadisin sahibini, zayıflığını ancak sorman gerekiyor. Buna mecbur. Asıl bu şimdi. Ondan sonra ne kalıyor? Sahibi ve zayıflığını birinden öğrenmek için namaz mı öğrenmek istiyorsun insanı? Misal. Başından sonuna kadar ayet ve hadislerle birisinden ders olarak çünkü toplanması da gerekiyor hadisler. Şimdi sen yalnız başına toplayamazsın. Böyle yapamam. Bakın ya. Yap dedim. Kütüb-i Sitte namazın Kütüb-i Sitte namazın sadece bir namaz kitabı var mı sende? Aç onu Kütüb-i Sitte'den kaç hadis var? Bak bir. Kaç hadis var? O kitabın onda biliyor. İşte. Bir başka salat, başka mekat alır. Ha, o güzel. İlla, şöyle dedim. İlla bir kişi alması gerekmez hele. O doğru. O tamam. O doğru. Gerçek. Bu gerçektir. Ama kütübü sütte bunun onda birini bilir. Yapsan güzel. Herkes böyle olsa hatalar azalır. Eğer sen benim yazdığım o kitabı araştırıp tenkit edebilecek olsaydın, olan olsa, sen ortamda çok güzel neticelere ulaşırsın. Konuşan bir kişi, dinleyen 500 olursa, o toplum sapıtmadan toplanır. Yalan söylemez konuşan Müslüman ama hata edebilir mi? Onun için daha hala bizim toplumumuzda bizimle münakaş edecek insan yetişmedi. Ama bizim yetiştiğimizler böyle. Biz hocamızla oturup sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar münakaş edecek. O ne bizi ayıklardı, ne de biz terbiyesizlik yapardık. Böyle olması gerekmez mi? Asıl bu. Din böyle öğreniyor. Sen şu an okursan onu, tehdit edebilecek imkanlar bulursan benim işime yarıyor. Daha çok araştırıyorum, dikkat etmeye bakıyorum, üzerinde duruyorum, benim işime yarıyor. Ama kimse araştırmazsa, hiç kimse araştırmadım o kitabı belki bir kere, iki kere, üç kere de açmam izine atmıyor. İlim böyle kaydediliyor. Hocam şey istemem. Anlatabildim mi hocam? Sonunda ama. Şimdi toplumumuzda büyük ailevi buhran var. Ailevi kendiden dediğimiz veya dediğimiz halihazırdaki dedemiz durumu. Haliyle ailelerimizde İslam'ın kaideleri uyan, tağutu reddeden ve namazda da sünnete vurgular, buhranlı vurgulanmış şeklinde algılayan aileler azalır. Böyle bir aileyle ilgili çözülür mü? Evlenirken de neye dikkat edilmelidir? Mesela müşrik ve şirk olan bir aileyle bir kızla evlenirse eğitim açısından mesela tamam senin dediklerini aynen kabul edeceğim şeklindeki bir sözle evlenilir mi? Ama önceden evlenilmiş ise bu ne şekilde tercih edilmedi mi? Evli kitap durumunda. Senin benim işim bitmiş. Böyle bir şart bir sana. Ha? Ne bela yaramıyor bana. Önceden verilen bir sözle, bu bazen kumar oynamak gibi olabilir. Namaz kılmıyoruz. E işte evlenince kılarım. Yok, bu kumar oynamak. Evlendikten sonra, hele bir de çocuğu olduktan sonra sen karıya istediğini yaptıramazsın. Çocuk oldu mu karı sanki yerini sabit köşeliyor. Kız kapalı, amcasının oğlu var, ona verecekler. İşte namazı başlarız namaza. Evlendikten sonra başlayabiliriz. Bu kumar oynamaktır. Kız için de erkek için de. Önceden Müslüman olduğu bilinen insanlar da böyle bilinen. Tamam. İki müşrik evet. Evlendi önceden. Daha evvelden araştırmadan sonra evlenmişler. Sonra da erkek Müslüman oldu, kadın olduğu yerde kaldı. Veyahut kadın oldu. Kadın erkek, oldu, erkek kaldı. Tamam. Erkek kaldı. Kaldı. Birbirine biraz müsamahalı davranma, birbirine tamir etme mektubu. Hangi açılarda? Hakkı anlaması için. Rabbim bana hidayet verdi diye onun sahip olmadığı bir şeyler onu hemen kötülemek, tepmek gerekmez. Rabbinin ona da vermesini istemek, anlatmaya çalışmak, şeyler yapmak. Tabi bir zaman verilmez bunda. Şu kadar zaman, bu kadar budur diye. Meselenin seyri kendini gösterir. Marşa başlığı mı almıyor hocam? Almıyor. Kısa devre yaparsın, maçta arada var. Burada var, burada kulak mevzu bahis. Şimdi bunun, evet desek, bak şimdi, evet desek, öyle insanlar var, bu talakın ne zaman gerekli olduğunu tayin edemez. Zaten karıyı da bir boşama sebebi arıyor, hemen gider boşar. Buna vakit tayin edilmez. Doğru. Ben edemem. Edersen ben cürme girerim. Mesela ayakta namaz kılamayan ne var? Hocam diyor, ben ne derim? Oturur derim. Ah kurama diyor, oturabilir miyim hocam? Ben bunu bilmiyorum işte. Onu sen bilirsin. Yükümlülüğünü de sen alırsın. Ben değil. Ben sadece ayakta kılınamazsa oturulur diyebilirim. Ama hangi ağrıda ne kadar da oturabilirsin bunu ben bilmem. Bunu sen bilirsin. Burada ne derim? Burada ne derim? Sen bilirsin. Ben derim şimdi bak. İslam'ı yaşamayan, müşrik olan bir kadın boşanılır. Sessiz olun. İkiniz de bu şartı zaten önceden aramamışsınız. Biraz tahammül etmek gerekiyor. Anlatmak gerekiyor. Onun da bu hakkı anlamasına yardımcı olmak gerekiyor. Ama belli bir zamandan sonra artık mümkün değil. Ayrılığın da yine Allah için olması gerekir ara ara. Bak ben Müslümanım. Sen benim yaşayışımı kabul et. Biz bir arada yaşayamayız. Aramızdaki tek müşkülat din. Sen de zaten dinden başka bir şey müşkülat yapmamalısın. O an çok dikkat etmelisin. Ne ona bir şeyler almayı, ne eve harcamayı imkanın nispetinde kıskanmamalısın. Başka sebep sokmamalısın. Bunda yapabilir misin bilmem gayrı. O da anlamalı ki ayrılığımıza sebep tek bu olduğunu bilmeli. Ona rağmen yine evet derse boşarsın bile. Yaşantısını kabul ediyor ya, İslam'ı yaşadığını kabul ediyor ve kendini bunu yaşamaya yarın dediğim zaman. Değil. Kabul etmiş. Çabuk kabul etmiş. Delikanlı bank getirmemiş Kayseri'den. Bunlar bankta var. Bir iman mevzunu anlatılması gerekiyor. Bu da olmaz. He? Bak, bank var. Getir hemen çocukların bankını getir. Bak, bank da aldın. Kaydet, hemen çocukların bankını geri ver. Bunların hepsi banklarda. Ayrıca de dinlerseniz tekrar bir görüştüğümde soru sorma daha kolay olur. Hocam, geçenlerde bir arkadaş yan yana geldik. Sevgili düşünen arkadaşlardan. Benim aklım bir şeye takılıyor. Onlar da bunu kabul ediyorlar. Sizde de o taraf taktik görecek olursa ben mağduriyeti da kabul edeceğim. Bak, arıza ediyordum. Öyle yapmayın. Değil. Biz araştırmanın neticesinde söylüyoruz. Hı. Şimdi ben de memleketimin Üzya bir köyünde Mehmet Ağası. Sen Konyalıydın değil mi? Kırşehir'de bir köyde çoban olarak yetişmişim. Hasbelkader Ankara'ya gelmişim. Bilahare Ankara'ya gelmişim. Burada da gene o türlü bir şeyle meşgul oluyorum. Tamamen ünlüyüm ya. Hep konuda yeni yazıda da eski yazıda da haberim yok. Bana İslam var dediler. Allah bir peygamber hak dediler. Tamam dedim, iyi dedim. Namaz var dediler, iyi dedim. Beni birisine götürdüler. Ya Hüsnü Aktaş'a götürdüler, ya Yavuzlu'ya götürdüler. Ne götürdüler? O bana bir din empoze etti. Etti. Öyle. Bu dinle kim yakalarsa onun boyasıyla boyatırız. Şimdi yani. Ona yakalandım. O bir din empoze etti. Bana dedi ki kardeşim namazı kıl. Ondan sonra Diyanet Teşkilatı'na kabul et. Yani tarikatına gir. Haccına gir. Efendim o zamanı geldi. Kime uygunlanayım? Aman hadi baktım. Onu ver. Bunu da bana fetva olarak verdi. Ha ben ibadeti buldum, dini buldum diye mutlu oldum. Araştırma kariyerimde yok. Bununla gidiyorum. Ki bunların söylemesinden 6 ay bir sene sonra vefat etti. Bu bilmemezdir. Bu onun çemberine düşme konusu bana bir mazeret teşkil eder mi? Allah-u Teala bunun kariyeri şu yüzden yoksa sen araştırmalıydın. Sonuna muhatap olursan o kariyerin yok. Soru sorarken Müslümanlar yine bu tabi dini bilmemekten kaynaklanıyor. Birkaç meseleyi birden karıştırıp tek cevap almak istiyor. Ha. Az önce senin bu çobandı mobandı şeyini ben mükellef olmadan anlattım bak. Anlattın mı? Ben oraya zaten işaret koydum. Bu oranın işi şimdi. Ha, mükellef koydum ama o oranın işi. Daha da ben bu mükellefatı yaratan bir halik vardır derim. Şimdi hayır. Allah bu hakkı verir. O değil. Namazdan da mükellefsin. Onu geç şimdi. O oranın. Şimdi imanı sen bankları dinlet. Şimdi umum manada cehalet mazerettir. Herkese her zaman her yerde hayır. Bunu anladınız mı? Tamam. Cehalet umum manada tamam, mazerettir. Ama herkese her zaman, her yerde hayır. Bu bir. İlk sorumluluk fıtrat hakkındadır. Fıtratta kimse mazur değildir. Çünkü daha ruhlar alemindeyken Allah o misakı almış bizden. Anlatabildim mi? Tamam. İkinci misak peygamberlerle alınan misak. Bunun mutlak bir şekilde hüccet olması. Çünkü biz peygamber yolladık, korkutucu ve müjdeleyici. Ki yarın bize itirazları olmasın dedikleri ki. O hücceti gerektirir, dinlen gerektirir. Bunda mazeret başlar, öbürsünde değil. Fıtratta mazeret yoktur. Tamam. Bunu anlatabildim mi? İnsan tabiatının yaratılışı da budur. Aynen İbrahim'i gördüğün gibi Kur'an'da. Yıldızı görünce ne diyor? Bu benim Rabbim diyor. Rabbim diyor. Birisi yıldız benim Rabbim dese nedir onun ismi? Müşrikti. İbrahim az sonra anlıyor. Yıldız kaybolunca ayı biliyor. Ha işte Rabbim budur diyor. O da kaybolunca böyle raf olmaz diyor kaybolunca. Güneşi görür, ha Rabbim işte bu, çünkü bu onların hepsinden büyük diyor. O da kaybolunca o zaman diyor ki yerin ve göğün yaratıcısı benim, bana doğru yolu göster. anlatabildim mi? Bu merhalede meseleyi ele aldığı zaman insanların yaratılışında bir eşitsizlik vardır. Ama Allah'ın adaletinde değil. Birisinin Suudi Arabistan'da yaratılmasıyla bir başkasının Grönland'da ta Kuzey Kutbu'nda yaratılmasının arasında dini öğrenme, hakka ulaşma yoluyla farklılık var mı? Eşitsizlik var değil mi? Ama adaletsizlik yok bak. Grönland'da yaratılan birisi bu kainatın bir yaratıcısı var. Seni de o yarattı dese bu çocuğunu kurtarabilir. Ama aynı sözü burada Suud'da söyleyen birisini kurtarmaz. Aynen Mekke'li müşrikler. Allah'a halikleri, razıkları, malikleri, müdürlerler, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat kılıyorlar, hafta gidiyorlar, mescitler yapıyorlar. Bunlar kurtarmıyorlar. Neden? Bunlar da müşkülat fıtri değil. İman da değildi. İmanları vardı. Bunların müşkülatları birlemedeydi. Mesuliyet de fıtrat, iman, yani Allah'ı bilme ve birleme diye merhale merhale dedi. Onun için ben dedim, cehalet umuman mazerettir ama herkese, her zaman, her meselede değil. Bunu anlamak gerekiyor. Çünkü umum manada tamam cehalet mazeretmiş deyip de herkesi mazeretin gölgesine getiremez. Bu sebep hususi manada mazur olmayan birisini de hiç kimse mazur değildir deyip umumileştiremezsin. Arıza burada kaynaklanır. Bunu anlatabildim mi? Biz sadece anlatılan yani nazari teoriyi anlatırız. Pratikte göze çarpanın üstündedir. Bunu anlatabildim mi? Ha meselede. Umum manada gelince biz diyor peygamber yollamadan hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Asıl budur şimdi. Hüccet ikame edilmeden kimse mesul tutulmaz. Hüccet ikame etmesinin meselesi deliller. Bu şirktir, bu küfürdür falandır diye onu anlatmandır. Ha. Mesela adamı bir şirk işlerken görüyorsun. Veyahut namaz kılıyor. Namaz kılmayan müşriktir. Namazı terk şirktir, küfürdür, imansızlıktır diye anlatıyorsun. Ama bu adama sen kafirsin, müşriksin diyemiyorsun hemen. Neden? Varıyorsun bak kardeşim, bak arkadaşım. Allah namaz için böyle demiş, böyle demiş, böyle demiş, böyle demiş. Ya hocam, hakikaten namazı terk edenin ben kafir olduğunu bilseydim, namazı terk etmezdim. Demek ki bu adam namazın böyle bir önem taşıdığını, terkinin böyle bir cürmü irtikab ettirdiğini bilmiyor. Dediğim gibi o bilmemeli de madem. İşte bak şimdi o bilmiyormuş bunu. Bilseydim terk etmezdim. Ben şimdi namazı bu adama gitsem, ben sadece Arapça biliyorum, namaz kılmaz gördüm, Arapça anlattım, ben sana anlattım, artık kafirsin, bundan sonra yapmazsan diyebilir miyim? Hayır. Onun anladığı dilde anlatman gerekiyor. Hüccet ikame edilmesi gerektiği gibi bir de anlaşılması gerekiyor. Anlaması gerekiyor o adamın. Burada da müşkülat çıkabilir. Geliyorum, namazı anlatıyorum. Ama hocam diyor, namazı terk edenin müşrik olmadığını söyleyenler de var diyor. Başında. Demek zihninde bunu anlamada bir müşkülat var. Sen yeni çıkmış anlatıyorsun senelerdir. Namaz bir borçtur ya. Kılarsan işte borcunu ödersin. Kılmazsan Allah affeder büyüktür diye böyle telkin etmişler bu adama. Ama adam samimi anlamış bunu. Fakat anlayamamış aslını. Bu adama mühlet vermen gerekiyor. Buna mecbur. Çünkü hüküm veren sen değilsin. Sen meseleyi beyan etmekten hiç çekinmezsin. Bunun hükmü budur dersin, biter. Bunun ispatı da kolaydır. Ya Kur'an'dandır ya sünnettendir. Üçüncü merhalede ya ukalalık yapan, bildim geçinen birisi veya bildiğini zanneden birisi. Yani sen şimdi bize kafir mi dedin? Ha, güzel anlamışsın. Güzel anlamışsın. Çok güzel. Bunu anlatabildim mi? Eğer umum manada cehaleti mazeret saymazsan Kim dinimi tam biliyorum diyebilir? Ha? Aynen birisi geldi böyle. Soruyor, tekfir kafalı. Konuşuyoruz, soruyor şimdi tekfir meselesinde. Cehalet mazeret değildir diye girdi çocuk. Canım dedi, Tevrat'tan İncil dedi, tarif edilmemiştir dedi. Süleyman Ateş'in fikriyle. Senin kaderine sen şimdi kafirsin dedi. Kur'an, sünnet, bu ümmetin geçmişi, Tevrat'ın İncil'in tarif edildiğini söylüyor diyor. Sen bunu bilmiyorsan mazeret diye, sen Allah'ın dediğinin zıttına sen de kafir oldun. Şimdi dinimi tam biliyorum diyen birisi çıkar mı? Yani bilmediğim yerler var. O zaman o da kafir. Korkunçtu. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de birçok misal var. Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'i geçince onunla beraber Kızıldeniz'den kurtulanlar kimlerdi? Bayat abi olan. Musa'nın arkadaşları iman edenlerdi. Allah'ın yardımıyla kurtuldular. Az sonra sahilde geçerken ne oldu? Bir şey yaptı. Bunlar yaptı. İbadet yaptı. Bu ne demek şimdi önce? Hayır. Ama ne demek? Hükmü nedir demedi. Musa ile beraber Allah'ın kurtardığı o insanlar demek ki böyle bir ilah edinmenin ne demek olduğunu bilmiyorlarmış. Bak bu çok açık. Musa, ha, kafir mi oldunuz dedi. Ne dedi Musa orada? Arkasında? Cahillerden olmayın. Ve siz cahiller. Cahillerden. Anlatmaya başladı. Musa tekbir etmedi. Muhatele etmedi. Bunun müşkülat olduğunu anlattı. Cahil olduklarını söylüyor. Allah'ın Kur'an'da ne tepti? İsa'ya arkadaş yaptığı insanlar. Ne dediler İsa? Rabbin gökten bir masa indirebilir mi? Sofra. Bu ne demek? Tam anlayamazlar. Yani, gökten bir sofra indirebilir mi? Yeter mi? İndirsin. Allah ne diyor İsa isteyince? Onlara söyle, gökten sofra indireceğim ama bundan sonra da kabul etmez, yani şüphe ederlerse onlara azap edecek. Ne zaman azap edecek mi? Onu dilerken. Sözde. Bak. Huneyn Harbi ne zaman oldu? Huneyn Harbi? Ne zaman oldu? Ne zaman oldu? Ha? Ne zaman oldu? Ne zaman oldu Huneyn Harbi? Mekke'nin fethinden sonra. Peygamberin vefatına az kala bir, yani bir zaman önce. Huneyn Harbi'nde ne dediler? Biz daha yani şirkten yeni kurtulduk, kurtulan insanlardı falan diyerek. Bize de bir zat-ı envat yapsana dediler, ilah edinsene. Bu ne demek? Öyle bir ilah edinmenin demek kötü olduğunu daha bilmiyor. Veya öyle bir işin de şirkten olduğunu bilmiyorlar. Allah Resulü ne dedi? Sübhanallah. Aynen siz Ben İsrail'i Musa'ya dediği gibi az önce denizin kenarına giderken bize de bir ilah edin dediler ya, onların dediği gibi dedi. Ben meseleyi anlattım. Tekbir etmeden. Şimdi cehalet, umumen mazeret, herkese aynı, herkese, her zaman, yani her meselede hayır. Bu değil. Peygamber annesi için mezarını ziyaret etme izni istedim. İstiğfar için izin istedim diyor. Rabbim bana sadece mezarını ziyareti izin verdi. İstiğfara değil diyor. Peygamberin annesi ne zaman vefat etti? 35 senedir peygamberliğinde. Demek ki peygamberin anasının sorumlu tutulduğu yer var. Bu, peygamber yollamadan biz azap etmeyiz sözü, illa peygamber gelmesi değil, bir sözün var. Ama aynı anda o devirde yaşayan ihtiyardır. Varakat ibn-i Nevfel, Peygamber Hira'da vahiy alıp müşkilatla karşılaşıp gelince ne diyor Varakat ibn-i Nevfel? Kavminden çıkaracak mı? Her peygambere böyle olmuştur. O sana gelen namustur. Allah'ın vahiy müdürlüğü. Barakat ibn-i Nevfel de vardı. Ama umum manada Arap müşrikleri deriz. Çünkü onlar da küfür asıl. Kimin Müslüman kafir olduğunu tespit zordur onlardan. Küfür asıl. İslam asıl olunca kafiri tespit zordur. Hem de çok ihtiyat gerekir birisine kafir demek için. Meselenin beyanı kolay. Namazı terk küfürdür dersin, falan şirktir, şu şirktir, bu küfürdür dersin. Ama birisine kafir demek adam bilmiyor. Şeriatın koyduğu davabit var, hisler vardır. Burada hislerle hareket edemezsin. Adam la ilahe illallah diyor, Usame öldürüyor. Ey Allah'ın Resulü korkudan dedi bunu diyor. Ki söyle değil mi? Tam kılıcı kaldırmışsın, indiriyorsun, adam la ilahe illallah diyor. Ey Allah'ın Resulü korkudan dedi, hisler bunu gösterir. Ama kalbini yaptı. İşte mesajınız var. Kafir olmayan birisine de sen kafirsin dedin mi? Onda yoksa ne olur? Döner. Döner, dolaşır sana gelir. Kafir olmak için illa küfür işlemek gerekmiyor ha. Birisine hak etmedi abi dersen o da yok. Aksi nasıl olur? Böyle bir delil yok ki. Kafir olan bir kişiye versen düşünme. Hangi kafire? Ebu Cehil'e. Kafir demezsen işin biter. Firavun'a. Edemiyorsun ki Allah Resulü bile bilmiyordu münafığın onun bunun kim olduğunu. Adam diyor hocam, bu kadar başka sistem tanımıyor. Git anlat. Farazalarla gitmez bu. Adam demokrasinin daha ne olduğunu bilmiyor. Adam tutuyor, bize de bir ilah edinsen ey Allah'ın Resulü diyor. O da onu dedi, bu bundan az cürümlü değil. Bunu derlerken de peygamber vardı ya. Bak az öncekini anlamadım. Musa'ya bunu dediklerinde Musa vardı ya, peygamberdi ya. Hazreti Muhammed'e bunu dediklerinde en son günleriydi ya. İşte bak, belki değil. Benim için Demirel'le tabi çobanın farkı yoktu. Hiçbir farkı yoktu. Sıradan değil o. Hepsi birdir bu adamların. Ben şimdi boynuma bir haç taksam, bir de Demirel taksam, rastgele bir insan olsam, hangimiz mazur sayılırız? Ben değilim. Çünkü ben hacın ne olduğunu biliyorum. Ne demek? Öğrenme. Güzel. İşte aynen de sen bak şimdi. Sen de öğrenme. Onun için mükellef olmadı. Hepsi aynı dedik ya. Birkaç meseleyi soru şeklinde karıştırmayacağım. Öğrenmekle mükellef oldun. Şimdi peygamber vefat ediyor. Ölmesine az kalmış. Bilme mecburiyetinde değiller miydi? Bize ilah edin diyorlar. Hislerle yaklaşamayız biz buna. Sen de bilmiyorsun bir şeyleri. Seni bilmediğin şeyi de orada tekfir mi edelim? Edelim mi? O zaman da 100 tane adama 100 yumuşatmış olur. Değil, yumuşatma değil. İfrat ve yumuşatma. Ah, korku bak bundan. İşte böyle din yaşanmaz. Bir nurcuyu nurculuktan kopardın mı, ah dinin bitti, ben yaşayamam gayrı diyor. İmam Azam da şöyle diyor, kişinin diyor dış görünümüne bakarak, onun yaşayış şekline bakarak, o kişiyi tespit ederim, ihtiyatına bakarak. Ama o içi imanla dost dolu olabilir, ben nefes olmam. Ebanife nerede diyor bunu? Bu bir. İki. Kitap, biz doğruyu öğrenmek için kitap ve sünnet kaydı. Şimdi asıl bak. Değilse dedim, aksi halde insanların yanlış ve doğrularını tespit ederken fikrimize uyanları seçmem. Durumu çıkar. Hocam Müslüman meselesi de buna değil. Hayır. Bak şimdi. Kalp işini bilemez ki bir cahiline. Böyle insanın de bu o değil. Bak şimdi. Göre, zahiren ne bak şimdi? Usame işitir. Bak, güzel. daha başka bir içinden çıkamadığın müşkülatları halletmek için içinden çıkılmayan meseleler getirmeyecektin. Zahiren orada görünen adamın korkuyla demesin. Öyle mi? Kılıcı tam kaldırmışın gidiyor. Zahiren o. Bak şimdi zahiren aksi. Ama Allah Resulü kalbini mi yardım? Tamam doğru. Biz onu bilemeyiz. Ama biz onu zahiren ağzından çıktık iyiliğe falan. Zahiri onun korkudan dediğidir. Zahiri korkudan dediğidir. Yanlış anlıyor. Zahiren korkudan dedi. Öldürmen gerekir. Samimi demedi. Güzel. Ne diyor bu halde zahire göre hadiste? İşte bu halde zahire göre. Ne diyor? Nasıl? Ya. Halde var içinde. Bak, şartlar batıllığında. Peki, Musa'ya öyle diyenler zahiren ne dediler? Oraya gelmeyeceğim. Ben... Gelmedi, onu atamayız o Kur'an. Peki, Musa, Musa'ya ilah edin diyenler zahiren mi dediler, batınen mi? Oradan mecbur et. Bunlar zahiren kafir müşrik mi? Kim? Musa'ya ilah edin diyenler. Ya, o konuma girebilirler. Vurur. O lazım. Orada cehalet bak. Umuman mazeret bak. Cehalet umuman mazeret. Ferden mazeret değil. Ferden demedim. Herkese her zaman her mesele hali. Çünkü onu teker teker ele almak gerekir. Cehaleti umuman mazeret kabul etmezsen sen dinin hepsini biliyor musun? Bilmediğin yerde ya ne diyeceğiz sana? Demokrasinin din olduğunu bilmiyordum den derse bu ayet. Peki. Oradaki adam. Hepsine ulaşamayız. Bak. Güzel. Bilmeliydi. Peki. Musa Aleyhisselam'ın yanındaki olan insanlar bize bunu bize de bir ilah edin derlerken durumları neydi? Şu ana kadar zihninizde bu fikir ya oluşmuşsa... Cahillerden olmayan, cahillik ederden ona icap ettiriyor. İşte Kur'an'ı kendi başına anlamak bu arada. O zaman eşit Ramazan'ı itham etmeyecektir. O adamlar neden öğrenmediler? Bunu derken bu bir gerçek. Allah'ın yardımına mazhar olmuş, denizi geçmiş bu insanlar. Musa Aleyhisselam'ın o kişiler, Musa Aleyhisselam öğren diyeceğiz. O kişiler de burada deselerdi ki Musa da bize şunlar gibi bir ilah edinse ya dediklerinde Musa bunlara ulaşmadan varsayımla bak varsayım ulaşmadan onlar orada vefat etseydi durumu ne olur? Bak varsayım. Varsayım değil ki. Bak ne diyorum varsayım değil. Musa ne şimdi diyor Musa, onlara? Ben burada böyle düşündüm. Musa, Musa ne, Musa ne diyor onlara? Tekfir mi diyor? Cahillerden olmayın. Hayır cahillerden olmayın demiyor bak. Öğretiyor. Hakem. Cahillerden olmayın da diyeyim. Siz cahil kız, yani bunu bilmeyen insanlarsınız. Diyor. Açık. İsa da aynen, Allah diyor, bundan sonra yine şüphe olursa, devam ederse öyle bir azap ederim ki diyor, kimse etmemişim diyor. Huneyn'de bak, sahabeler vefatına çok yakın kalmış bir esnada Allah Resulü'nü. Fatih Selam var. Orayı unutmayacaksın. Eğer birkaç senedir toplumdan bir tekfir etme şeyi birilere oluştuysa bunu bırakamamanın zorluğu olur birdenbire. Ama şöyle düşünürsünüz. Bu ayetlerin üzerinde biraz biz duralım. Araştıralım. 100 kişiye kafir desen rastgele. 99'unda isabet etsen de. Birinde edemesen bu bela yeter mi? Hocam İyi dinle. Yüz kişiye, seni beni olur. İlim açısından böyle kaldıracak kişi var. Ona ben neyi götürebilirim de neyi alırım? İyi dinle. Fertleri ele alamazsın. 100 kişiye kafir desen. Hemen ferden derim. Bak, arkada durumunuzu da. Onu kastetmedi. Ferden 100 kişiye bunu kastediyorum. Tamam. Ha, yani ferden. Ahmet sen kafirsin, Mehmet kafirsin, Mustafa kafirsin, Osman kafirsin. 100 kişiye böyle hüküm versen. Hakikaten 99'unda da isabet edeceğiz. Birinde kaçırıcı ya. Bela yeter mi sana? Yeter. Ne olursun? Ben kendi kendime müşrik oldum. Güzel. Bir insanın kafir olması için illa küfür işlemesi gerekmiyor. Bak bu da yeter. İhtilaf nerede bakalım? Kafir dememe hakkında nasıl var? Laf gelir. O zaman senin gelirlik meselesini kim söyledi? Aksine. O zaman diğer kişiler her sözüne devlet. Ha. Ha. Değil. Tabii. Yemez ki ben. Değil. Şimdi bak. Hele hele Allah bir peygamber hak diyor ama. Değil. Ben değil. Allah'ın dini kabul ediyorum. Değil. Değil. Bak Mekkelilerden misal verdim size. Eskimoğullardan misal verdim. Meselelere tek menfezden bakmayacağım. Yani sarı bir gözlük takarsan tabiattaki bütün renkleri sarı bir gözlük takarsan yine öbür tarafta kendime dikkatimi çekiyorum. Bak orada 165 tane 158 tane ben hak yolda buraya geldim deyip de Kur'an'ı ve hadise bilgisi olan kişiye sen bak. Önce bak sen önce cehaletin umum manada aradım aramızda Türkçe zorluğu da var bakın. Umum manada cehalet mazerettir. Herkese, her zaman, her yerde hain dedi. Bu Türkçe. Biraz daha ay, aramızda bir ama o umum manada ay. Cehalet onlara bakar. Önce bak şimdi. Muayyene inmiyorsun sen. Önce sen şunu kabul etmelisin. Cehalet umum manada mazeret midir? Bunu kabul etmelisin. Neden? Şeriatta umum ifade eden lafızlarda öncelik vardır. Hususi yet ifade eden lafızlarda sonralık vardır. Bu birbirinin beyanıdır. Allah Kur'an'da toptan ölü eti haram diyor. Öyle mi? Tamam. Sonra ne diyor? Genizin ölüsü helal diyor. Denizin ölüsü helaldir dese de umum manada bir haramlık olmasa bu mana ifade etmez. Çünkü aslı var ki müstesna kılınıyor. Önce umum manada cehalet mazerettir. Değilse herkes kafir. Dinini kim biliyor? Biliyor musunuz tamamen? Eksikliğiyle gereğiyle eksiksiz olamaz zaten. Güzel. Bir Allah Resulü gibi bilemez. Bak şimdi cehalet dendiği zaman neyin cehaleti? İslam'ın. Dinin. Hangi meselenin? İslam'la ilgili her mesele. Güzel. Bak güzel ifade ediyorsun. Ama işte umum manalar ifade ediyor. Evet, tevhidle ilgili mesele. Zaten tevhiddeki mazeret gündeme geçer. Ameller önemli değil ki zaten. Tamam, biz onu diyoruz. Onu diyorum. İşte umum manalar. Ha, şimdi? Ha, sen tutup da keyfine göre, ben tutup da keyfime göre işlem koyamam. Önce şu. Umum manada cehalet mazerettir. Ama laftaki iyi ezberleyin. Herkese, her zaman, her yerde hayır. Peygamberin anasını da misal verdim. Varaka Dübni Nefsel'i de misal verdim. Umum manada Musa'nın kavmiyle olan, İsa'nın havarileriyle olan, Hazreti Muhammed'in Huneyn'de sahabelerle olanı da misal verdim. Din, Kur'an ele alınırken müstakil bir ayet, bir nas sairlerinden tecrit edilerek ele alınamaz. Yok ama bak şimdi az önce dedim. Birisinin küfre düşmesi için illa küfür işlemesi birisinin küfre düşmesi için Hüseyin abiyi kazandırdın geçti. Birisinin küfre düşmesi için İlla küfür işlemesi gerekmiyor. Tamam. Olmadığı halde birisine kafir demesi de yeterli. Tamam, yeter, kabul ediyorum. Birisinin Allah'tan gayrı Rab edilmesi için bu benim Rabbimdir demesi gerekmiyor. Tabii. Allah'ın haram kıldığını helal kılarak kilisine tabi olması da yeterli. Belki siz aslen niyet olarak Kur'an'ı tahrif düşünmüyorsunuz. Bu asıldır da eyleme dikkat edin. Eyleme dikkat edin. Ne diyorum? Allah'tan başka alimlerin yok. Bununla hiç alakası yok şimdi. Yok, umum manada umum değil. Umum manada cehaleti özür kabul etmezsen etmeyen insanlar az önceki anlattığım